wbijaj do nas na Black Weeks. Golarka Philips One Blade za 179 zł. Ostatnia cena z 30 dni przed obniżką to 229 zł i 99 groszy. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Piotr Łodej, witam Państwa. Jest ósma. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Sypie i sypać będzie. Do wieczora obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu na południowym wschodzie Polski. Każdy plan pokojowy musi zostać zaakceptowany w Kijowie. Prezydent Karol Nawrocki reaguje na propozycję USA. Kolejarze nie przyjmą przesyłki konduktorskiej. Usługę zawieszono po ostatnich aktach dywersji na kolei. Na południowym wschodzie Polski zima na całego. Do wieczora może napadać do 10 cm śniegu, mówi trójce rzeczniczka Instytutu Meteorologii Agnieszka Prasek. Nadal występują opady o natężeniu umiarkowanym i intensywnym właśnie tutaj na południowym wschodzie i na wschodzie. To strefa tych opadów także dotarła już do województwa lubelskiego i południa województwa mazowieckiego. Także nadal obowiązują ostrzeżenia do godzin wieczornych dnia dzisiejszego i tutaj jeszcze w ciągu dnia może dopadać do około 10 cm. metrów świeżego puchu. Na Podkarpaciu ciężki śnieg spowodował zerwanie lub uszkodzenie linii energetycznych. W tej chwili bez prądu jest ponad 60 tysięcy odbiorców, informuje Mariusz Dzioba z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie. Służby energetyczne zgłosiły, iż prąd nie dociera obecnie do 62 tysięcy odbiorców na terenie całego województwa, czyli to jest bardzo duża liczba. Najwięcej w rejonach Krosna około 30 tysięcy, Sanoka 12 tysięcy, Rzeszowa 8 tysięcy oraz Przemyśla około 2,5 tysięcy. Awarie są te na bieżąco usuwane. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie trudne warunki do jazdy. Prezydent Karol Nawrocki zabiera głos w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy, przygotowanego pod auspicjami Stanów Zjednoczonych. Pojawiające się propozycje zakończenia rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie muszą uwzględniać fakt, że Rosja jest państwem niedotrzymującym umów. Każdy plan pokojowy zmierzający do zakończenia wywołanej przez Federację Rosyjską wojny na Ukrainie musi zostać zaakceptowany w Kijowie. To Ukraina padła ofiarą zbrodniczej agresji Putina i to Ukraińcy przy wsparciu Stanów Zjednoczonych oraz krajów Unii Europejskiej muszą mieć decydujący głos w rozmowach pokojowych, napisał prezydent Karol Nawrocki w mediach społecznościowych. Administracja Donalda Trumpa uważa, że nadszedł moment, by wywrzeć presję na Ukrainę, by przystała na porozumienie pokojowe. Donald Trump dał teraz Wołodymirowi Zełenskiemu czas do 24 listopada na podpisanie amerykańskiego porozumienia pokojowego pod groźbą utraty wsparcia wywiadu USA i wsparcia wojskowego. Prestiżowy portal Politico uważa, że Donald Trump wielokrotnie nie krył chęci zakończenia walki, wahał się między opcjami korzystnymi dla przeciwnych stron, w zależności od tego, gdzie uważał, że ma największe wpływy. 28-punktowy plan pokojowy Waszyngtonu, którego szczegóły trafiły do mediów, omawiane w różnych formach od kilku tygodni, zmusiłby Ukrainę do oddania Rosji dużych terytoriów, w tym Donbasu, i ograniczenia liczebności armii, brak akcesji do NATO, a wszystko w zamian za niejasno sprecyzowane gwarancje bezpieczeństwa. Stworzyliśmy możliwości zawarcia przez obie strony pokoju. Uważamy, że nasz plan powinien zostać zaakceptowany, mówił w gabinecie owalnym dziennikarzom Donald Trump. Szczegóły planu wciąż są dopracowywane. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Od dziś nie nadamy przesyłki konduktorskiej w pociągu pasażerskim. Usługę zawieszono w związku z podwyższonym stopniem bezpieczeństwa na kolei. Spółka PKP Intercity wyjaśnia, że nakłada to na podmioty funkcjonujące w obszarze infrastruktury krytycznej obowiązek wdrożenia działań, które minimalizują zagrożenie terrorystyczne. Nie będzie więc można m.in. nadawać przesyłek konduktorskich u kierowników pociągów. Jak informuje Anna Zakrzewska z PKP Intercity, jest jednak grupa przesyłek, która będzie wyłączona z zakazu. Zawieszeniu nie podlegają usługi realizowane na podstawie obowiązujących umów w zakresie przewozu przesyłek zawierających leki ratujące życie, preparaty krwiopochodne, a także materiały biologiczne. Ograniczenie obowiązuje do odwołania. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Tysiące migających świateł, muzyka na żywo i ciepła atmosfera ściągnęły do stolicy Dolnego Śląska turystów z całej Polski. Tysiące osób pojawiły się na oficjalnym otwarciu wrocławskiego jarmarku bożonarodzeniowego. Jesteśmy zachwycone, bo my jesteśmy z północy. Przyjechałyśmy specjalnie na ten jarmark, także na razie chodzimy i patrzymy co i jak. Mnóstwo świateł. Na takim dużym jarmarku akurat nie byłyśmy. Mieszkamy niedaleko Szczecina, u nas też są w mieście takie jarmarki organizowane, no ale nie aż na taką skalę, także robi wrażenie i dobrze byłoby mieć wręcz mapę w ręku, żeby tutaj wszystko zwiedzić, nic nie ominąć. Zaśnieżone miasta, rozwędzone sny, przyjechaliśmy z Zawoi, z pod Babiej Góry, także rewelacja. Jesteśmy tutaj pierwszy raz, bo jesteśmy z Gdyni. Ciekawy wystrój, bardzo kolorowo to jest, na pewno cukierkowo. Fajnie, że jakiś koncert jest na żywo. Fajnie już tak się przygotować na grudzień. Jak zawsze robi wrażenie, jak co roku. W ubiegłym roku jarmark we Wrocławiu odwiedziło ponad 800 tysięcy osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po ósmej, Sport w Trójce, Norbert Michalak. Piłkarze Termaliki Nieciecza odnieśli pierwsze w tym sezonie domowe zwycięstwo. Termalika w meczu 16 kolejki Ekstraklasy pokonała u siebie Arkę Gdynia 2-0. Bramki zdobyli Rafał Kurzawa i Krzysztof Kubica. Po meczu niezadowolony był trener Arki Dawid Szwarga. Bilans wyjazdowy w tej rundzie to wstyd dla mnie jako trenera. I oczywiście za ten bilans wyjazdowy odpowiadam głównie ja. Natomiast to, co prezentowaliśmy w pierwszej połowie, jeżeli chodzi o realizację planu, ale realizacja planu to jest jedna rzecz, po prostu taką energię, z piłką mówię, to jest niewystarczający poziom. To jest po prostu poziom, który nie zapewni ci kierowania sytuacji. Musimy to wziąć na klatę i zareagować. Dobrą reakcją w drugim meczu wykazali się piłkarze Górnika Zabrze. 12 minut przed końcem meczu z Wisłą Płock wyrównującą bramkę zdobył Norwek Sondre Lis. Dzięki temu zespół z Zabrza nie przegrał i wywalczył jeden punkt. Górnik wciąż zajmuje pierwsze miejsce w tabeli Ekstraklasy. W siatkarskiej plus lidze z piątego zwycięstwa z rzędu cieszyła się Skra Bełchatów. W spotkaniu siódmej kolejki bełchatowianie wygrali z Norwidem Częstochowa 3-1. Zespół z Częstochowy, który kilka dni temu zwolnił trenera, wciąż przeżywa kryzys. Norwid w tabeli plus ligi zajmuje przedostatnie miejsce. Mecz w naszym wykonaniu bardzo udany. Wszystko nam szło, czy to atak po highballu, czy na szybkiej piłce, przyjęcie, obrona. Bardzo dużo broniłyśmy, wybloki i wszystko grało z jedyną wtopą w trzecim secie. Ta wiara ciągle jest, no i mam nadzieję, że teraz wszystko w końcu ruszy i że teraz będzie tylko lepiej. To mówiła Julia Mazur, najlepsza zawodniczka meczu Stali Mielec. Stal Mielec wygrała z Radomką 3-1. Mielczanki dzięki wygranej awansowały na 10. miejsce w tabeli. Radomka jest piąta. Z samego rana uważajmy na mgły. Miejscami, uwaga, marznące, osadzające szać i ograniczające widzialność do 200 metrów. Dziś w ciągu dnia pogodnie, choć będzie się chmurzyć, jak słyszeliśmy w serwisie, w ostrzeżeniach, o których mówimy. Dziś przez cały ranek przelotnie popada śnieg, na wybrzeżu także deszcz ze śniegiem. Na południowym wschodzie przez cały dzień będzie padał śnieg, na południu Małopolski i Podkarpacia dosypie kolejne do 10 cm świeżego puchu. Dziś od minus 5 stopni na Pogórzu, minus 1 na Pomorzu, do plus 3 w większości regionów. No i ostrzegamy Państwa. Trudna sytuacja na drogach krajowych, wojewódzkich Podkarpacia, Małopolski i południa Lubelszczyzny. Jest możliwe błoto pośniegowe, lokalne oblodzenia. Miejscami pada gęsty śnieg. Uważajmy. Autopromocja. Bez dwóch zdań ma słabość do Bolesławów. I to tych najstarszych. Z Piastów. Śmiały był wobec wrogów, a szczodry wobec sprzymierzeńców. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej porozmawialiśmy o jej najnowszej książce. Pięknie Państwu dziękuję za obecność na premierze Śmiałego. No to tyle, dziękujemy. Na godzinne spotkanie z Elżbietą Herezińską zapraszam dziś po 16. Michał Nogaś. Czekał na ten moment, kiedy sprzeda siebie samego najdrożej. No i sprzedał. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Friday w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki, suszarki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit.

16 minut po godzinie 8 muzycznie. KIN w audycji sobotniej porannej. Zapraszamy do Trójki. A w naszym studiu Alicja Kotłowska, ekspert zarządzania z Uniwersytetu SWPS, autorka książki Twoja Praca. Dzień dobry, witam, witam w Trójce. Witam serdecznie. Wielkie badania obejmujące ćwierć wieku, nawet ponad. No to zacznijmy może od sedna. Co skłoniło Panią do zbadania standardów etyki w pracy w Polsce właśnie w tej perspektywie 99-25? No trochę skłoniło mnie moje własne życie, ponieważ mniej więcej 20 lat temu wyjechałam z Polski. Rynek pracy wtedy był bardzo trudny, byliśmy w okresie transformacji i było duże bezrobocie, młodzi ludzie wtedy mieli duże problemy ze znalezieniem pracy. Dużo osób z mojego rocznika, ja wtedy studiowałam na prawie na Uniwersytecie Warszawskim, niestety podejmowała tą decyzję o emigracji. Mhm. Ale wróciłam do Polski właśnie kilka lat temu. Do innej Polski, bo to przecież wyjeżdżała pani jeszcze przed wejściem do Unii Europejskiej. No właśnie, wróciłam do Polski, gdzie mamy rozwój gospodarczy, gdzie mamy najniższe bezrobocie, gdzie mamy rozwiniętą przedsiębiorczość i z punktu widzenia badacza, zainteresowało mnie to, co się zmieniło, nie tylko jeżeli chodzi o te zewnętrzne czynniki ekonomiczne, które możemy sobie zmierzyć i przeczytać o nich w raportach, ale co się zmieniło wewnątrz organizacji. Czy też poprawiły się właśnie te standardy etyczne? Czy się pracuje tak samo jak 30 lat temu? Czyli na przykład szef na nas krzyczy i nikogo to nie dziwi, albo każą nam zostawać do wieczora na niepłatnych nadgodzinach i też każdy musi to akceptować. Także to był główny motyw. To są te pytania, które chciałbym pani zadać. No właśnie, co się zmieniło przez te 25 lat? No na szczęście zmieniło się dużo na lepsze. Zaczynając od świadomości szefów i pracowników, że mamy pewnego rodzaju prawa? No niestety tutaj myślę, że od innej strony się pozmieniało. My w procesie przygotowywania się do członkostwa w Unii Europejskiej musieliśmy przyjąć cały szereg ustawodawstwa, które związane jest z pracą, z etyką pracy, z zasadami kodeksu pracy. No też zachowania pracodawca podwładny, tak? Bo z tymi relacjami chyba mieliśmy, czy mamy największy problem. Dokładnie. I tutaj właśnie to ustawodawstwo europejskie, które przyszło z zewnątrz, one moim zdaniem podwyższyło te standardy i te zachowania. Chcąc, nie chcąc narzuciło, tak może narzuciło, więc to nie jest tak, że te zmiany nastąpiły, dlatego że nagle pracodawcy obudzili się i stwierdzili, o dzisiaj będę lepiej traktował pracownika, tylko jest właśnie ten normatywny, prawny element. Ale drugi czynnik, który zmienia to, jak się zachowujemy w pracy i co jest właśnie stosowne, przyzwoite i uczciwe, wynika z tego, co my mówimy o normach społecznych. Norma społeczna właśnie wyznacza nam, co jest właściwym zachowaniem. I to się zmienia na przestrzeni pokoleń. A dlaczego się, no właśnie, się zmienia? Na przestrzeni pokoleń. Jest to nowe pokolenie przychodzi, które wnosi coś nowego? Właśnie, przychodzi nowe pokolenie i to nowe pokolenie już się wychowuje w globalnej kulturze, gdzie jak wiemy, mamy te trendy związane z polityczną poprawnością. W związku z tym to, co było akceptowane 20-30 lat temu, dzisiaj już przez te młode pokolenia nie jest. Tu chodzi o taką większą wrażliwość na prawo, o komfort pracowników na przykład? Tak, chodzi o większą wrażliwość na różne rzeczy, bo na przykład w tych badaniach, kiedy porównywałam, jak podchodzono do takich zachowań jak opowiadanie wulgarnych dowcipów w pracy, no to 20-30 lat temu było na to przyzwolenie, nikt się tym nie przejmował. Natomiast dzisiaj uznaje się to już za absolutnie niestosowne, właściwie na granicy molestowania seksualnego. Druga taka różnica, która mnie zdziwiła osobiście, ale rzeczywiście pokazuje dużą wrażliwość różnych grup, komentowanie czyjegoś wyglądu, fryzury, ubrania. No tak? Ładnie pani dziś wygląda. O właśnie, no tutaj proszę uważać, bo już nie przechodzi. Tak, to już nie przechodzi, to jest ta zmiana. Czy no chociażby, prawda, taki prosty przykład. Kiedyś w pracy wszyscy do siebie mówili proszę pana, proszę pani. Był formalizm. Natomiast dzisiaj na przykład młode pokolenie już oczekuje bardziej partnerskiego traktowania i jest dużo więcej takich relacji nieformalnych, gdzie mówimy do siebie na ty. Skracanie dystansu. No ale w pani badaniu też widać, że te granice przyzwoitości przesuwają się w dobrą stronę. No co to znaczy dobre? Pytanie tu jest dobre dla bezpieczne, kogo? Bezpieczne, tak. Bo no gwarantujące prawa czy komfort sytuacji w pracy, no jakby nie było profesjonalnej, zawodowej. Tak, myślę, że zależy kogo pytamy, bo jeżeli ja rozmawiam na przykład z menadżerami o wyższym stażu, jest tak, że jednorodna jest odpowiedź. Nie jest jednorodna, nie, ponieważ te osoby były przyzwyczajone do warunków pracy właśnie 30 lat temu, gdzie tak zwany zamordyzm, tak, czyli traktowanie pracownika bez zastanawiania się, czy to jest miłe, czy niemiłe, jakie są warunki indywidualne danej osoby, no jakby to nikogo nie interesowało, ponieważ oni tak byli traktowani, to też uważają, że tak mogą traktować innych pracowników. Ale też chyba te normy były takie, prawda, o czym pani mówiła, te 25-30 lat temu. Tak, i problem polega na tym, że jeżeli mamy na rynku pracy wielopokoleniowe zespoły, a takie mamy, to tu może dochodzić do tych takich konfliktów, że właśnie młode pokolenie, które przychodzi, i to wiemy na przykład z badań, że rzeczywiście pokolenie Z inaczej patrzy na kwestię mobbingu, inaczej patrzy na kwestię nawet agresji słownej, czy chociażby bardzo, bardzo nie akceptuje niepłatnych nadgodzin, gdzie osoby ze starszego pokolenia, które musiały czasami w okresie transformacji pracować na 2-3 etaty, żeby przeżyć. To było normalne, prawda? To było normalne i ceniły pracę, bo było kilkunastoprocentowe bezrobocie. Mhm. Więc dla nich to nie jest jakiś problem, że poproszą kogoś, o, czy możesz jeszcze zostać 2 godziny. Ale młode pokolenie się buntuje. Ja mam na przykład wiele studentów i studentek, które mówią, no nie, no rzucam tą pracę, bo po raz kolejny muszę zostać i nikt mi za to nie zapłaci. Kiedyś nie do wyobrażenia, ta świadomość swoich praw, prawda? Także tego balansu praca, życie. A w kwestii dobrego smaku, co się zmieniło w tych relacjach w pracy? No tutaj myślę, że zależy jaka branża, jaki sektor, też jest duże zróżnicowanie, natomiast na pewno tam, gdzie mamy firmy, w których jest przewaga tych młodych ludzi, tak, czyli rzeczywiście są takie firmy, gdzie mamy kreatywne zespoły, marketing czy IT, to tam ten ton narzucają właśnie już nowe standardy, gdzie no, po prostu pracuje się dużo lepiej, dużo bardziej komfortowo, to jest bardziej, ja pracowałam w Wielkiej Brytanii przez kilkanaście lat i to bardziej jest zbliżone właśnie do tych standardów kultury organizacyjnej, która jest nastawiona na pracownika. Ten pracownik jest w centrum, on nie jest tylko maszynką do wykonywania zadań, bo trzeba go szanować, ponieważ on wypracowuje nam te wszystkie zyski. A nie jest tak, że część starszych pracowników, no starszych, myślę 45 plus, może mieć trudność z dostosowaniem się do tych warunków. No coraz więcej zetek wchodzi na rynek pracy, więc ten odsetek tych starszych jest mniejszy, więc już trochę tak wycofują się rakiem i muszą się dostosować do tych nowych uwarunkowań. No właśnie, ich jest mniej, ale cały czas oni są na tych wyższych menedżerskich stanowiskach, więc jednak no jest tutaj takie tarcie, ponieważ oni decydują, prawda? Więc myślę, że dobrze, że mówimy. Im więcej mówimy o tym, tym większa jest świadomość, bo na przykład jak ja prowadzę szkolenia dla menedżerów, to czasami te osoby ze starszego pokolenia nie są nawet świadome, że to może być jakiś problem, takie czy inne zachowanie. Z feedbackiem na przykład może być problem, tak? Że zetki nie lubią tego, raczej lubią zadaniowość. Proszę mi powiedzieć, co ja mam zrobić i jak to wykonać, a nie, że będę oceniany albo pokazywane, to zrobiłeś nie tak, to jest niewłaściwe. No tutaj weszłabym w niuans, dlatego że zetki akurat bardzo oczekują feedbacku, tylko że nie takiego tradycyjnego, który właśnie tutaj zależy jest, jak prezentowany. Dokładnie, też. Bo tu czasami ten feedback ze starszego pokolenia jest tak naprawdę krytyką. Natomiast oni bardzo oczekują takiego bieżącego feedbacku. Właściwie zetki, gdyby mogły dostawać na przykład WhatsAppie czy jakimś innym komunikatorze cały czas informację zwrotną, czy jest okej, czy robimy to, czy tamto, to byłyby bardzo zadowolone. Natomiast, to jest pożądane. Natomiast niestety osoby ze starszego pokolenia przyzwyczajone do komunikacji mailowej, no to dają ten feedback w zupełnie inny sposób. Długie maile, których na przykład już młodzi nie mają czasu czytać. Kwestia stylu i jak to zostanie odebrane też, prawda? A jeżeli chodzi o instytucjonalizm, no właśnie te kwestie kodeksu etycznego, no wiemy, że to się poprawiło, tak? W 99 tylko 1/4 firm miała taki właśnie, nazwijmy to, kodeks etyczny, teraz już ponad połowa. Tak, i to jest dobra zmiana, dlatego że no, czasami te kodeksy są tylko takimi papierowymi dokumentami, które wkładamy do szuflady i nic z tym się nie dzieje. Trochę ale, tak zaliczyć, jak no, dokładnie, ale instruktaż czasami pierwszej pomocy. Rzeczywiście jest tak, że jest to dokument tworzony przez cały zespół, gdzie wszyscy właśnie rozmawiają o tym, na czym ma polegać ta etyka, jakie zasady akceptujemy. Gdzie jest jakiś problem w firmie, tak, w organizacji. Gdzie jest jakiś problem, ale też jak go rozwiązywać, bo te problemy zawsze będą, prawda? Tylko pytanie jest takie, czy wspólnie mamy jakiś system, co zrobić, jeżeli ktoś na przykład właśnie oszukuje, czy ktoś zawłaszcza nas rezultat, czy ktoś jest toksycznym przełożonym, czy też pracownikiem, bo to są te sprawy, które też wyszły w moich badaniach. Niestety, to jest blisko pomiędzy 40 a 50% pracowników spotyka się z praktyką na przykład toksycznego przełożonego, No jak sobie poradzić z tym, bo to jest kluczowe, tak jak pani mówi, tak? Bo to, że mamy świadomość, że wiemy, znamy problem, no dobrze, ale jaka jest recepta na to? No właśnie i powiem tak, że dzisiaj sobota, piękny poranek i część pracowników dzisiaj budzi się i jest zrelaksowana, zadowolona, mamy przed sobą weekend, nie myślimy o pracy, bo w tej pracy jest okej, mamy etyczne środowisko, ale są pracownicy, którzy dzisiaj rano obudzili się albo obudzą się i od razu zaczną martwić się, o niejku, co będzie w poniedziałek, o nie, mam to spotkanie z tym przełożonym, który mnie poniża, źle traktuje i to jest najgorsze, ponieważ nie jest to niezgodne z prawem, tak? To jest właśnie, etyka odpowiada na pytanie, czy to jest przyzwoite, czy to jest uczciwe, czy traktujesz drugiego człowieka z szacunkiem, nie ma na to paragrafu. Tak? Kodeks prawny nie mówi o tym, że mamy szanować kogoś, ale etyka o tym mówi, a to sprawia, czy to środowisko pracy jest miejscem, gdzie my chcemy przyjść, chcemy się zaangażować. Ja zawsze powtarzam na szkoleniach, to się pracodawcom opłaca bycie etycznym pracodawcą, bo pracownik, który pracuje w środowisku, gdzie jest szanowany, gdzie jego zdanie się liczy, gdzie nie jest wykorzystywany w tym sensie, że właśnie płaci się mu za zrobioną pracę, a i te nadgodziny przede wszystkim. To jest bardzo ważna sprawa, żebyśmy pamiętali o tym i to już młodzi wiedzą. Dlaczego ja mam zostawać godzinę, dwie godziny po pracy, jeżeli nikt mi za to nie płaci? No to właśnie od młodszego pokolenia moglibyśmy się tego uczyć, prawda? Uczmy szacunku się do siebie i do innych. Ja się od moich studentów zawsze czegoś uczę. A na koniec, co poradziłaby pani słuchaczom, pracownikom, by czuli się, no właśnie, w pracy docenieni, no nie wiem, w takim etycznym środowisku, dobrze, sami mogli wpływać na kulturę organizacji pracy? Ważne jest to, żebyśmy poczuli sprawczość, bo ja też obserwuję w badaniach, że pracownik czasami jest bierny i zakłada, no w zasadzie to jakiś pracodawca powinien to i tamto, wam to, ale nie bierze pod uwagę, że tak naprawdę dużo zależy od tego samego pracownika. No bo to pytanie, jak budować takie miejsce zdrowe, etyczne miejsce pracy? Przykład musi iść z góry. Lider ma zasadnicze znaczenie. To też wiemy z badań, że to nie ma, jeżeli pracownik nawet chciałby zmienić to środowisko bardziej pozytywnie. Jeżeli lider nie jest etyczną osobą, jeżeli nie daje przykładu, to niestety to jest bardzo trudne. Natomiast budujmy alianse wewnątrz organizacji. Zawsze budujmy grupę wsparcia. To jest właśnie jeden z zasobów, który można wykorzystywać, żeby bronić się przed toksycznymi środowiskami. Czyli my musimy mieć swoją koleżankę, swojego kolegę, z którym możemy się podzielić tymi problemami. Czyli budowanie takiego zaufania, tak? Żebyśmy nie czuli się sami osamotnieni w tym problemie czy wyzwaniu. I w ogóle nie czuli się osamotnieni w pracy. Dzisiaj żyjemy w społeczeństwie, które przychodzi epidemię samotności. Ludzie coraz częściej żyją w jednoosobowych gospodarstwach domowych, nie mają z kim rozmawiać i jeżeli teraz jeszcze przyjdą do pracy i 8 godzin spędzają w środowisku, które jest wrogie, toksyczne i ja nie mam koleżanki, z którą mogę normalnie porozmawiać, no to przekłada się to na poważne, długofalowe problemy psychiczno-fizyczne dla pracowników, no a tego nie chcemy. Alicja Kotłowska, ekspert zarządzania z Uniwersytetu SWPS, autorka książki Twoja Praca. Bardzo dziękuję za podzielenie się wiedzą, dziękuję za czas poświęcony, no i mam nadzieję, że to będzie skutkowało czymś dobrym dla nas pracowników i dla pracodawców. Mamy weekend, odpoczywajmy, cieszmy się, praca dopiero w poniedziałek, także pozdrawiam. Bardzo dziękuję, dobrego weekendu. Poranne zapraszamy do Trójki. Gdyby państwo chcieli zabrać głos w tej sprawie, zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl mailowo 71335 drogą SMS-ową i telefonicznie 2273. Aha, i bardzo ważne, bo już po 8:30 właśnie teraz, więc zamykamy naszą skrzynkę konkursową SMS-ową. Za chwilkę rozstrzygnięcie naszego konkursu, rozdanie nagród. No a wcześniej niewypowiedziane światy już teraz muzycznie. Jak obliczy i czemu milczysz, skoro pragniesz zmiany? To wymaga zaufania. Kto nagle zada to pytanie, co samo kładzie się na szale? Nigdy nie wypowiedziane. Kto nagle zada to pytanie, co samo kładzie się na szale? Gdzie to

Mówi organizator szanghajskiego koncertu Christian Petersen Clausen. Japońska kultura w Chinach jest bowiem zakładnikiem antyjapońskich nastrojów. Obserwujemy czasem tego rodzaju nastroje w internecie, gdzie ludzie wypowiadają się dość bezpośrednio i dosadnie, ale nie na koncertach. I widzimy znaczną różnicę między poglądami, które czasem są nagłaśniane w internecie, a tym, co ludzie naprawdę mówią. Dodaje Petersen Clausen, bo kampanie, których ofiarą pada kultura, są zawsze inicjowane przez chińskie władze. W podobny sposób prawie dekadę temu, ze względu na tarcia między Chinami i Koreą Południową, z chińskich telewizorów z dnia na dzień znikły południowo-koreańskie seriale i K-pop. Polityka zagląda nie tylko do telewizorów, kin i komputerów, ale także w talerze Chińczyków. Chiny wprowadzają zakaz importu japońskich owoców morza. W restauracji Hyakumanben w Szanghaju Kazuaki Sone przygotowuje ostatnie porcje sushi z ryby, która pływała po wodach terytorialnych Japonii. Podczas mojego długiego pobytu w Chinach wielokrotnie doświadczyłem napięć dyplomatycznych między Japonią a Chinami, ale ludzie generalnie, zwłaszcza dobrzy przyjaciele, nie traktują mnie z tego powodu inaczej. Właściwie zawsze mówią mi, że nie muszę się o takie rzeczy martwić, bo przecież jesteśmy przyjaciółmi. Dlatego myślę, że nadal mogę tu pracować. Chiny nie przebierają w środkach, żeby zmusić przeciwnika do kroku wstecz. Z dnia na dzień, według chińskiego MSZ, Japonia stała się krajem niebezpiecznym do podróżowania. Do historii lotnictwa przejdzie zwrot 600 tysięcy biletów lotniczych na rejsy na trasach między Chinami i Japonią. Strach zagląda w oczy nie tylko Japończykom w Chinach, ale także i młodemu chińskiemu pokoleniu Nintendo i mangi, które w internecie wyraża obawy przed wyjściem na ulicę w przebraniu postaci z japońskiej kreskówki. Paragraf dotyczący urażenia uczuć narodowych w Chinach jest szczególnie pojemny. Tomek Wazi, Tomasz Sajewicz, bardzo dziękujemy. Za 22 minuty 9. Meridian Taro poranku na 19 minut przed godziną 9. No i już znamy zwycięzcę dzisiejszego konkursu. Przypomnę, do wygrania pierwsze nurkowanie freediving i do tego też nawiązywało nasze pytanie. Prosiliśmy Państwa, by dopisać, gdyby głębia mogła mówić, jakie jedno zdanie powiedziałoby tylko Państwu. Pan Kamil Spisza napisał: zanurz się ze spokojem, ja znam głębię, ty miej czas pod kontrolą. Panie Kamilu, serdecznie gratulujemy, otrzymuje Pan nagrodę. Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. deepspot.com. Pierwsze nurkowanie freediving dla pana Kamila. Serdecznie gratulujemy. Tak, czas pod kontrolą. To byłoby jedno zdanie, przesłanie skierowane właśnie, myślę, że nie tylko do pana Kamila, ale także do nas wszystkich. Jak żebyśmy chcieli nad wszystkim, nad czasem na pewno panować, to z głębi taka mądrość. Serdecznie gratulujemy, dziękujemy państwu za udział w konkursie. Za 18:09. Kwadrans 9. A propos czasu właśnie, ależ państwo uważnie i błyskawicznie reagują, uważnie słuchają. 2 2 7 3. Jadę z Olsztyna do Warszawy na 20 urodziny swojej wnuczki. I nie wiem, jak to się stało, że 20 lat tak szybko minęło. Także miły dzień mam nadzieję dzisiaj. Pozdrawiam trójkę. Bardzo dziękujemy, miłego życzymy. Za kwadrans 9 to czas na propozycje filmowe na weekend. Fajny film. Co poleca? Ryszard Jaźwiński. Dziś wieczorem w Toruniu zakończy się uroczyście 33. Międzynarodowy Festiwal Energa Camera Image, któremu patronuje Polskie Radio. I oczywiście poznamy wszystkich laureatów. A już następnego dnia, bo w niedzielę w Poznaniu rozpocznie się 43. Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Młodej Widowni Ale Kino pod patronatem Trójki. To propozycja nie tylko na ten weekend, bo wydarzenie potrwa do kolejnej niedzieli, przede wszystkim dla najmłodszych odbiorców, choć nie tylko. Wśród projekcji premierowych filmów z całego świata znalazły się również te wirtualne, które mają szansę zainteresować każdego, niezależnie od wieku, i nawet tutaj ten powyżej 13 roku życia jest zalecany. Potwierdza to Joanna Żak, producentka festiwalu Ale Kino. Doświadczenia VR nie są już nowością w świecie filmu. Mają swoje sekcje programowe, mają swoje konkursy, są przyznawane nagrody. Na festiwalu Ale Kino spotkamy się z tym rodzajem sztuki, doświadczenia po raz pierwszy. W ramach współpracy z Instytutem Francuskim w Polsce zaprezentujemy dwa doświadczenia. Doświadczenia VR-owe są rekomendowane dla widowni powyżej 13 roku życia. Faktycznie ma wpływ na to zanurzenie się w doświadczenie, ale też po prostu gotowość taka psychofizyczna czy sensoryczna na przyjmowanie tych doświadczeń. Górnej granicy nie ma, zapraszamy wszystkich. Powyżej 13 roku życia. To propozycja festiwalowa, a wśród 7 premier tego tygodnia mamy wreszcie nagrodzonych Złotymi Lwami i 8 innymi nagrodami Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni ministrantów Piotra Domalewskiego. Rzeczywiście ja miałem pomysł na to, żeby zrobić film o ministrantach. Wydaje mi się, że to się w filmie przebija, ale ja w jakimś sensie chciałem poza całym jakby publicystycznym komentarzem i dyskusją z rzeczywistością naszą, chciałem zrobić trochę adaptację Nowego Testamentu współczesną. I jak sobie pododajemy jedno do drugiego tak po kolei w tym filmie, no to wychodzi na to, że wszystko łącznie z epilogiem się jakby zgadza. 12 lat byłem ministrantem, wychowałem się w podobnym miejscu, osiedle, z którego właśnie słychać, co się dzieje w kościele, nawet nie trzeba tam iść. Gdzieś tam u zarania myśli o tym filmie było takie jakaś moja wewnętrzna niezgoda na to, że no nie do końca świat jest taki czarno-biały i że nie do końca ludzie, zwłaszcza ci, którzy się najsilniej deklarują przy pewnych wartościach, w myśl tych wartości funkcjonują. I pomyślałem sobie, żeby o tym opowiedzieć, to trzeba to opowiedzieć z perspektywy ludzi młodych, dlatego że oni jeszcze nie mają tego skażenia dorosłością, która narzuca no właśnie zrozumienie, niestety smutną konstatację, że dorosłość tak właśnie wygląda, że trzeba po prostu przymykać oko. Ministrantów absolutnie polecam, ale od wczoraj w naszych kinach możemy zobaczyć również pierwszy amerykański film Jana Komasy Rocznica i to, jak mówi sam reżyser, społeczny horror o rodzinie z grupą naprawdę świetnych aktorów. Tutaj 8 aktorów musiało się trochę podzielić tym filmem. Mam 2 godziny do opowiedzenia o 8 postaciach, no i napięcia z tego wynikające, że mamy sceny wielkie przy stole. Bardzo trudne to jest jak choreografia, jak w balecie albo jak w orkiestrze. Strasznie się ciężko kręci, kiedy masz tyle twarzy i tyle myśli. Wychwycenie tego, która myśl jest ważniejsza od innych, żeby pociągnąć to, mnie to ekscytuje, praca z takim materiałem, i rzadko się widzi takie sceny. I wszystkim mówiłem od samego początku, że to jest jak walka gladiatorów i stół jest jak arena. A z każdą sceną, dodajmy, napięcie rośnie. Rocznica Jana Komasy od wczoraj w naszych kinach. Bardzo dziękujemy. Propozycje filmowe na weekend. Co z nowości? To rzecz jasna polecał Ryszard Jaźwiński. Fajny film na weekend. No, pogoda, jak słyszeliśmy i ostrzegamy dziś od rana w serwisach informacyjnych, także za 11 minut o 9 też o tym będzie idealna, być może, by wybrać się do kina. To polecamy. Dawid Podsiadło, Artur Rojek już teraz. Nie będę z tobą kłócił się, i tak nigdy nie mam racji. Wydawać by się mogło, że jesteśmy źle dobrani. Najgorsze jest jednak to twoje rozczarowanie. Wiem, zapomniałem dziś powiedzieć, że jestem zakochany. Więc lepiej mnie zabij, wyrzuć z pamięci. Lepiej odejdź, pozwól mi odejść. Lepiej zapomnij, pozwól zapomnieć. Lepiej daj mi następną szansę. Potrzebujesz tego, czego ja nigdy mogę ci nie dać. Nie dlatego, że nie chcę ci dać, a dlatego, że sam tego nie mam. Najgorsze jest jednak to, zapomniałem dziś powiedzieć, że jestem zakochany. Więc lepiej mi sam wyrzuć z pamięci. Lepiej aleś, pozwól mi aleś. Lepiej zapomnij, pozwól zapomnieć. Lepiej daj mi następną szansę. Aleksander. Już prawie na do usłyszenia z oklaskami, rzecz jasna. Za 8 minut o 9 serwis, potem śniadanie w Trójce, a my dziękujemy za spotkanie. Monika Suszek, Stanisław Perzyna, Maciej Załęcki i Piotr Łodej. Dobrego weekendu, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Robot sprzątający Dreamy X50 Ultra. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 3299 zł. A dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.